Baixamos un pouquiño música e quedámonos aí que en Barcelona. E vámonos ir concretamente a falar, pois, un home que é o mellor cociñeiro. O mellor cociñeiro, sobre todo de Cataluña. Un galego. E vamos a falar, pois, que é da taberna del Clínic. Vamos a falar con Antonio Simois. Moi boas tardes, Antonio. Moi boas. Que tal... ¿Qué tal esos sabores de bon cociñeiro? A ver. Bueno, pues pues de momento muy bien, ¿no? Hombre, cuando se reciben premios, sobre todo las personas que se reciben, eso ten que saber, pues, ainda mejor. Porque está desevolucionando diariamente en la taberna del Clínic. Sí, a ver, esto es un camino que se tiene que hacer día a día. Sí. E o que eu digo, no, que che dean un premio sempre moi moi gratificante, no? Claro. Hai moitos cociñeiros hoxe en día, hai rapaciños moi ben preparados. Sí. Hai equipos moi bons. Uh-huh. Y si que che den a un mismo, pues se quere decir algo, ¿no? No me claro. Algo y sempre de agradecer y sempre dáche forzas para continuar cada día. Dícese que detrás dun talento hai pois un bo equipo de xente traballando detrás. Pero o talento está adiante. A ver, hoxe en día cualquier cociñeiro do mundo, a maior nivel ou a menor nivel, ten que ter un equipo detrás. Hoxe en día hai tantas cousas, tantos detalles, tantas historias detrás de un plato que pode sair na mesa, que é imposible. Sí. É imposible, ten que ser un equipo, lógicamente ten que haber un capitán, unha persona que guíe o barco. Claro. Pero ten que haber tripulación no barco, ¿no? Si no, é imposible, eso desde luego. Sí, porque aí estás, pois, que ahora se vai tamén dar un saúdo o compañero Xulio Couchil, que o temos vía telefónica hoxe. Boas tardes. Moitas gracias, señor Simois. Bueno. Felicitacións. Moitas gracias. Os de Lobios nacedes, como dicen, ese dito galego que parece ser que reza por internet, dice, nacedes onde vos sabe do carallo. Sí. Sí, un pouco, porque andamos repartidos, iba a decir por España adiante, pero no, creo que é por un mundo adiante. Sí, sí. A saga Simois está moi moi expandida, non? Sí, a verdade é que sí, é unha gran alegría. É un sitio que, bueno, non sempre que podemos, 2, 3, 4 veces o ano, escapámonos máis días ou menos, pero sempre vamos. Hai que respirar aire puro. Hai que respirar, sí. Hai que ver os avos, hai que... Home. Pues, la mela moito se gaba da baixa línea, tendo aí o grande cociñeiro, o máis xoven de Cataluña, o máis laureado de Cataluña, non? Sí. Bueno... Sí, este verán tendré faena cando vaya, porque anda xente que teño que ir a facer o arroz ali no medio do camiño, que hai que facer a churrascada, que bueno. Claro, home. Pois pues este ano xa teño o título eu, ¿no? Sí. Pero e a máis a ti que vas a facer con gusto. Sí, home, con gusto, con ganas, con ganas e con alegría, hombre. Non sei. realmente podemos gabarnos de ter un equipo tan tan interesante e tan bo, pois eso, con xente que colabora conosco, como por exemplo Xosé Lamela, que nos dá este contacto, que sabemos gracias a él, pois este traballo que vos estás levando a cabo aquí en Cataluña, que bueno, quere decirse que se recoñece todo pues, el labor que a familia Simóns está levando, que non é solamente o cociñeiro, No. Que según teño entendido, o outro Simóns, en cuanto a elementos de bebida e demais, é unha maravilla. Sí. Mira, aquí o exemplo máis claro, é do Pemín, ¿no? Dos mellores que hai nesta faceta, dos grandes cracks, que son os tres irmãos, ¿no? O Roca, ¿no? Eles prácticamente levan o mellor restaurante do mundo. Empezaron nunha casa de comidas, pois pouco a pouco chegaron onde chegaron, ¿no? Pero lógicamente son tres, na cociña, un está na pastelería e outro está de sommelier, ¿no? Sí, sí, claro. Forman un equipo sólido, un equipo forte. E aí están, que hoxe en día é o que dicen antes, ¿no? Sin un equipo forte é imposible. É que é imposible. Xa pode ser bo, xa pode ser Superman, pero non se chega. E esa é a línea que siguen os Simóns, non? Porque o patriarca precisamente mandou ou polo puxo en marcha de todo ese traballo, non? Según nos decía, pero nós falamos por segundas, non? Porque la Mela foi o que nos... No. Está moi ben explicado, non? O pai leva aquí... Bueno, leva máis anos aquí en Cataluña que en Galicia, moitos máis. Sí. E, bueno, ele empezou, tiña o seu restaurante, despois montou a taberna, eu acabei na taberna de casualidad, hai 9 ou 10 anos, foi unha pura casualidad, e, bueno, despois de 10 anos, pois aí estamos, ¿no? Con todos os cambios que se fixeran e con toda a evolución constante tamén que... Unha pregunta curiosa, Simóns, a verdade é que, bueno, a taberna de Clínic marcará unha fórmula de traballar, pois non sei, levada adiante por Antonio, por Xosé, pero o material tamén marca línea, é dicir, a materia prima seleccionada de un sitio determinado, vende Galicia, vende un sitio, non sei, é algo que imprime carácter a propia taberna. A ver, la taberna... Vamos a ir por partes, ¿no? Uh-huh. A taberna ahora está en pleno cambio, ¿no? Antes éramos unha taberna. Agora temos as dos opcións, ¿no? Temos a taberna, temos un comedor onde hai salones privados, onde a xente pues, pode comer un poquinho máis tranquila, sin tanto ruido. Temos as dúas opciones, ¿no? Tamén é verdad que a taberna, o sistema da taberna, naceu fai 10 anos, foi un sistema moi personal, moi personalizado, ¿no? En unha cociña moi pequeniña, nun local moi pequeno, tiñase un producto moi bo, cociñábase dunha maneira tradicional, con as técnicas de conservación, as técnicas de preparación que hai hoxe en día, e presentábase moi ben un plato, ¿no? Pero non deixaba de ter un estilo taberna. Este estilo, non creo que hai 10 anos houbera moitos locales como a taberna, ¿no? E agora en Barcelona está plagado destos locales, ¿no? Es más, fóronse pechando restaurantes para reabrirlos con ese sistema. Eso é unha gran alegría que nos queda a nós, ¿no? Pero tamén é unha alegría para nós decir, non queremos ese sistema e queremos ir a máis, ¿no? É unha aposta dura, é unha aposta arriesgada, pero son unhas cartas que nós quixemos xogar, ¿no? Claro. E a partir de aquí, se queres falar do producto, eu con producto non me caso con nadie, a verdad. Eu o único que quero é ter o mellor. Eu quero ter o mellor, desde un ovo, desde unha cebola, desde un peixe, desde un marisco, ou desde unha seta. Eu quero ter o mellor. Daime igual se ten que vir de Galicia, se ten que vir de Castilla, se ten que vir de Cataluña. Uh-huh. Esa é a miña filosofía. Jugar moito ca temporada, cos produtos da temporada, invierno, verán, basicamente a rotación que tenga nosa carta, ¿no? Porque aparte de aí, como acabas de dicir, os pescados, o mismo da que veñan de Galicia, que se xen daqui do Mediterráneo, que do Cantábrico, do País Vasco, de donde se xan. Pero ti o que queres é calidade. Calidade top en todo, é a miña gran obsesión. Eu que lle digo a toda a xente, a estrella na nosa casa é o produto. Non son eu, nin é o meu irmão, nin é ninguén, é o produto. Claro. Eso é o máximo respeito que temos que ter por o que manipulamos, por o que se cociña e por o que o comensal lle chega a mesa, ¿no? Exactamente. O principal, estas cousas igual, aquí hai no Mediterráneo hai uns produtos que no Atlántico non hai. Uh-huh. E no Atlántico hai uns produtos mellores cos que pode haber aquí do Mediterráneo. Uh-huh. Trátase dos de ir a base de gastar diñeiro, a base de probar, a base de experimentar, a base de ir falando cos productores, cos proveedores, que tamén son xente moi, moi importante dentro dun restaurante, de ir afinando e al final sempre ter un producto que desexas. Exactamente. Ademais, por lo que estou vendo, esas presentacións tan tan exquisitas, esas presentacións que, en fin, que non é aquilo de dicir un ovo feito de como se fora de espuma, non? Pero veise un plato ben presentado, veise, en fin, un traballo, que iso é todo un traballo. Claro que un traballo, ¿no? A xente tamén, aparte de comer por co gusto, tamén comese un pouquiño cos mirada, ¿no? Cos ollos tamén se come. Tamén se come. Entón, pues, temos que a limpieza, a higiene, uh-huh, a imaxe, todo isto é moi importante hoxe en día, é moi importante. Porque eu estuve unha vez nun restaurante, fai uns anos, e era por Aninovo. E entón, pois, eu fun a un restaurante precisamente galego, e eu senteime, claro, daquela, como se podía fumar, pois eu nada, pois o meu paquete de tabaco encima da mesa, e chegaron, e éramos dúas persoas, chegaron, pois, claro, a servirnos, non? E a peñernos os platos, en fin. E entón eu, pois, cando, como tiño o tabaco, pois eu fun apartar o paquete de tabaco, poñelo, pois, máis ao meu lado, así. E dixo o meu camarero, mire, aquí para traballar isto eu. Usted ven a comer, non ven a traballar. Para traballar xa todo eu. Xa lle poñerei o paquete onde estuvo usted e o poida coller sin estorbarse para nada. Eu quedeime, vamos, digo, con que delicadeza, ademais moi ben, moi bien todo. E eu que estou vendo que hai no clínico e algunha xente que ainda precisamente onte estuve falando con un señor que estuvo aí e díxome, cando poidas vai que vas salir maravillado. Bueno, bueno. Esa é a mellor alegría, ¿no? Cando un cliente entra na casa, come, paga, se va, sí, sai contento, ¿no? Eso é, pues, é o noso traballo, ¿no? É o que ten que ser e a alegría máis grande que che poden dar, ¿no? Sí, porque eu estuve traballando en hostelería tamén hasta fai uns anos, hasta fai 4 anos, e entón, pois, a veces cando che dicían o mellor que che iban a pagar, dice, cóbrame, por favor. E dice, home, pedindo modo usted de esta maneira, non me queda máis remedio que cobrarlle. Claro. E eso é o mismo... É moi importante, hoxe tamén, a xente, a ver, vivimos nunha sociedade que vamos todos con estrés, vamos todos con prisa, vamos todos con moitas preocupacións, e cando atendes a alguén, tens que atendelo. Exactamente, sí. E os restaurantes, nese sentido, damos felicidade, ¿no? Sí. Fabricamos felicidade, xente, non esa media hora que está a comer, esa hora e mea, ese ratiño ten que ser un rato onde a xente olvídese un pouquiño do, exactamente, do que ten cando vai a sair do restaurante, ¿no? Porque é o menos tempo que pasas en comer e quizás en dormir. Sí. E en comer debes comer pois isto, e ademais se vas a un sitio, como me dixo a min este señor onte, pois díxome, ademais cunha dice, dice, penso volver, dice, a min leváronme e digo, ya, penso volver porque aí dice toda unha garantía, dice o pescado, dice que eu comín pescado, dice estaba, dice, como me dixo el, estaba de vicio. No, o peixe é un, bueno, é un unha gran obsesión miña, ¿no? De sempre estar intentando encontrar as mellores piezas e lógicamente despois a hora de manipularlo sempre intentar deixalo no seu punto, ¿no? É unha das miñas grandes aficións. Porque tamén tedes un apartado aí de que hai queixos. Sí, embutidos. Claro, non podemos esquecer que a taberna, como ben di o nome, unha taberna, ¿no? Ten a súa barra na entrada e unha barra que está acompañada de xamón ibérico o corte, que está acompañada de unha selección de 50, 60 queixos de diferentes zonas, ¿no? Hai queixo francés, hai italiano, hai español. Dentro de España hay catalans, hay asturianos, hay andaluces, hay queixos de todas as regións prácticamente, ¿no? Foi o que me dixo a mí este cliente, que me estuvo explicando como era, dice, eu quedei maravillado. Sí. Y claro, es unha parte que, aparte da esencia da taberna, non nos queremos desprender dela. No. Aparte que haber cada día xente, a lo mellor non ten tanto tempo para ir comer, ou para sentarse nunha mesa. E a barra, en este sentido, xoga un papel moi importante, ¿no? Tamén a persona que poda vir tomarse unha caña de cerveza, un platiño de xamón, un par de platiños así rápidos, sí, un pouquiño máis económicos, pois eso tamén é un activo importante por restaurante, para ese cliente, ¿no? Que tamén podes dar ese tipo de servicio. Exactamente. Era o que me dicía que, vamos, os queixos, dixo, non nos contén, pero le vi un montón de clases de queixo, que foi cando lle dixen eu, dixen, pois mira, mañá vou terlo no programa, e dice, pois non che podo dicir quen pode ser, nin como é, e dixen, non, eu xa o coñezco, por foto, pero o coñezco. Non sei se Xulio quere preguntarse alguna cousinha máis. O que queira. Xulio? Xulio perdeuse-nos. Perdeuse. Si, perdeuse. Xulio se nos ha perdido. Xulio? Bueno, parece que se perdeu, pero ahora lle volven a picar para que siga outra vez para que se che quere preguntar alguna cosa, porque Xulio é un compañero que temo, vaya, pero hoxe temos que telo vía telefónica. Bueno. Eso. Entón, pois, que como xe dixen antes, detrás dese capitán, pois hai grandes soldados. Sí, home. E entón aí teu irmán é un gran sumiller, polo que se ve, non? Mi irmán é un gran sumiller, é unha persona con don de xentes, é unha persona moi cariñosa. E unha persona que faise rápido, ¿no? Cas persoas. Bueno, pois, vaixe facer unhas preguntas tamén, Xulio, que teñamos aí que se perderase nos aí polo mundo adiante. Eu estamos escoitando moi ben. Deben ser as ondas. Esas do fondo que non deixan que eu me comunique con medio. Eu decía ao señor, Simón, que seguro que se está na lista da Michelin. As estrellas está a caer, ¿non? A ver, mira, é un tema complicado, ¿no? Sí. Un tema complicado, é un tema que ten opiniones de todos os tipos. E eu vou te contar a miña opinión, ¿no? A miña opinión personal é que fai unha ilusión tremenda, terrible. Sí. Pero antes falábalo cun amigo, ¿no? Da profesión, cun compañeiro. faime moita ilusión, pero no para padecer ya xente. Mira, teño unha estrella Michelin. Teño unha estrella Michelin. No, a quero pe min. O sea, para cando me meta na cama o cando me levante por a mañan e me mire no espello e decir, tío, hostia, mira lo que has conseguido, ¿sabes? Sí, sí. Un rapaz que cuando empecé con una taberna, 21, 22 años, la verdad es que ninguén daba un duro por mí, yo era, bueno, pues un rapaciño bastante... Con 22 años, ¿qué quieres que te diga, no? Sí, bueno. Lo que quería era salir para ir a tomar cerveza con sus amigos, estas cousiñas, pero bueno, poco a poco, un oficio que te va atrapando, es un oficio que es totalmente como una droga, lo que yo digo, ¿no? Que a veces estás muy cansado, estás a trabajar, llevas 14, 15, 16 horas, quieres irte para tu casa. Claro. En cuanto sales por la puerta, quieres volver a entrar. Y dices, hostia, sí, a mí me está pasando algo, ¿sabes? O sea, sí, yo me estoy volviendo loco o algo, pero es así, este oficio es así. Y o la estrella Michelin en mí fai una ilusión terrible, o sea, es uno de los meus objetivos en la vida, ¿no? Pero non é imprescindible. Pero non é imprescindible, estoume a dar conta de que non é imprescindible. Claro que sí, estoume a dar conta de que non quero falar porque é un tema que entramos nun terreno de augas movedizas, ou de presión movedizas, non? Usen día, ¿no? Con sacar un negocio adiante, sí, como pa ainda andar poniendo máis carga na mochila. Exactamente. Entón, o que teña que ser, chegará, como chegou este premio, e como espero que cheguen outros, pero todo de unha maneira natural, sin querer correr máis do que se pode. Sí, e según decía Álvaro Cunqueiro, as estrellas, ou polo menos os premios, están nos propios clientes. Son os clientes os que lle dan máis premios ao propio... o productor, digamos, o cociñeiro, a elaborar. Eles, en algunhas ocasións, escoitei yo dicir aquí a Chicote, a min, por moito que me digan que son bon na prensa, gústame máis como diga un cliente que non como diga a prensa. No, eso, a ver, os clientes son o activo máis importante de cualquier negocio. Ahí. E é o que, aunque día a día, fai que tú... pues tiras para adelante, ¿no? También vayas haciéndote mejor cociñeiro, mejor persona, aprendiendo los errores, exactamente, y las opiniones, claro. Y o que te digo, los clientes es lo más importante. Ahora estoy en un punto que cuando un cliente preguntas, te di muy bien o te di muy mal, sí. Ya sé si me está diciendo en serio o no me está diciendo en serio, ¿sabes? Y claro, eso es muy importante, eso es muy importante. Por eso que esas estrellas son los clientes. Desde luego. Seguro que esa es la mejor estrella que puedes tener. Esa es la mejor estrella, un local. Pues seguro que... Exactamente. Como ego personal, como... Hombre. Como metas, ¿no? Que se llega... Todos los hombres tenemos sueños en la vida, exactamente, ¿no? Exactamente. Pues, podés decir que para mí es un sueño. Sí, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Esto es como para un futbolista, es ganar a Champions. Que non quere ganar unha Champions, todos a queren ganar, ¿no? Entón, pues, lo que non podes tampouco é sentirte mal porque non a gañes na túa carreira, ¿no? Sí, porque ese ambiente da Michelin móvese un por áreas movedizas. Sí, sí. Xa chegará, seguro que chegará. Sí, o máis importante é iso, que os clientes saiban valorar e que, bueno, premien constantemente o vosso labor. E nos agradecemos moitísimo e seguro que estaremos con vosco presumindo e agabándonos de que xente de Lobios aquí triunfando e que no, bueno, nos sintamos casi amigos deles. Exactamente. Pois vamos deixalo aquí e entón, pois, agradecerche a Antonio de verdade que estuveras connosco, que nos deixaras roubar estes minutos aquí connosco, aquí neste humilde programa de Radio San Boi de Galegos Novais. Bueno, moitas gracias a vosotros. Eu estuve aquí por que quieres, na verdad. Moitas gracias e espero poder que me chamedes pronto outra vez. un aperto muy grande a todas familias y mois. Igualmente, igualmente para vos. Venga. Vale, un aperta, Antonio. Un aperta. Bueno, pues aquí seguimos, amigos, con algo de música. Vamos, en fin. Eu non sabía, esgarabellando, non sabía que tiñamos unha santa, a Santa da Morriña, en Galicia. E concretamente a Santa Tramunda. Esta santa atópase, pois, que é a patrona do imposible, e está no Mosteiro de Poio, en Pontevedra, coñecida como a Santa da Morriña. Non o sabía. Así que temos ante todo. E tamén hoxe felicitar, como non, os Matías. E tiñan en... hoxe é San Matías. E tiñan en conta que en México hai un licor tequila que se chama San Matías. Así que, señoras e señores, nosotros, pero sin morriña ningunha, porque queremos volver os xoves que ven con Bosco, así que, amigas e amigos, a pensar en positivo e de co xoves que ven, dando ya gracias a Fernando nesta segunda hora e a Xulio, pois dende outro lado do fío telefónico. Un biquiño para todos e unha aperta. Fasme tolear, riste como un de veras, e máis calas, dasme no que pensar. Quixen tirar o muro e puxenme a picar. Viñeron más pedras enriba e ti esperaches en vez de vir a axudar. Daquela desconfiaba como un neno que non comía mal. Non eran eses ciúmes de todos cando non estás. Faltaba ese cinismo nos teus xestos, no teu xeito de falar. Eu quixen tirar o muro e puxenme a picar. Viñeron más pedras enriba e ti esperaches en vez de vir a axudar. Quixen tirar o muro e puxenme a picar. Viñeron más pedras enriba, eu esperei e non quixen escapar. Yeah.